dilkaç gelsin hunerciye gepiru goze Mevi dilkaç gelsin hunerciye gepiru goze Hunerciye gepiru goze Usłyszałem dziś światło, a więc możliwe jest też słuchanie cieni i kolorów, i woni kwiatów, i słuchanie wspaniałości drzew, i smaku każdego pojedynczego owocu. Można słuchać też twarzy, spojrzeń i ludzkiej miłości. Można zobaczyć pokój. Każdy człowiek zapisuje coś swoim głosem, tak jakby usłyszał to, zanim przyszedł na ten świat. Wszystkie głosy staną się jednym. Każdy człowiek w swoim języku, ale cel jest jeden. Mały jest świat, a takie wielkie szybowanie ptaków. Kim jesteś? Skąd przychodzisz? Jestem dźwiękiem światła, sceną z dawnego snu. To, co zasiałem, to miłość do ciebie. Ty też ją zasiałeś. Na mojej ziemi, na twojej. Modlitwę i pochwałę. Nie mnie, nie ciebie. Jego. Oh,

Nur Ensemble, czyli Zespół Światła Christopha Rezaego, otwiera nasze dzisiejsze spotkanie. Tych nagrań dokonano w 2004 roku w wybudowanym prawie 1800 lat wcześniej pałacu króla Ardeshira I, władcy z dynastii Sasanidów. Pałac, czy też raczej jego ruiny już stoją pod współczesnym Firuzabadem, miastem leżącym przy drodze łączącej Persepolis z Sirafem, pierwszym znanym perskim portem nad Zatoką Perską, który miał istnieć właśnie już za czasów Sasanidów. Sasanidzi byli tą dynastią, za której czasów chrześcijaństwo powstało. Zresztą przyszło im się mierzyć z różnymi wierzeniami. Potem był jeszcze manicheizm, potem m.in. mazdakizm. Ostatecznie ich oparte na zoroastryzmie imperium runęło pod naporem Arabów niosących islam. Relacje Sasanidów z chrześcijaństwem były ponoć bardzo burzliwe i zawarło się w nich całe spektrum od masowych mordów po małżeństwa z chrześcijankami i przyjmowanie wiary, a co najmniej grzebanie władców w obrządku chrześcijańskim, nawet jeśli ci już nie byli tego świadomi. To nie jest jednak historyczne wydanie Radia Teheran, ani tym bardziej religijne, choć od tematu trwających właśnie świąt jeszcze przez chwilę nie uciekniemy, podobnie jak i od takich podniosłych tonów. Muzyki Tigrana Mansuriana słuchaliśmy w Radiu Teheran do tej pory bodaj tylko przy okazji muzyki z filmu Barwy Granatu Siergieja Parajanowa. Nie ma słów, które opowiedzą piękno tego filmu. Bez słów nie ma też potrzeby wypowiadać zbyt wielu słów przy okazji jego znacznie późniejszego rekwiem dla współziomków pomordowanych 100 lat temu na pograniczu turecko-kurdyjsko-syryjsko-armeńskim. Thank you. Po 100 latach niby trochę się zmieniło, pojawił się prąd w domach, jest bieżąca woda, są samoloty, internet, ale ludzka nienawiść do drugiego, sterowana bardzo często religią i ideologią, to ani problem nowy, ani mający 100 lat. Te animozje oddaje też oczywiście muzyka mniej wzniosła, taka, która towarzyszy i towarzyszyła ludziom od wieków. Piosenkę Sally Galin o trudnych do jednoznacznego ustalenia korzeniach śpiewają w regionie, z którego pochodzi Tigran, Mansurian i Turcy, i Ormianie, i Azerowie. My sięgamy po kolejną już wersję perską. Tym razem na scenę wchodzi Wigen. W wersji azerskiej to pieśń o niemożliwej do spełnienia miłości między muzułmaninem a chrześcijanką. W wersji irańskiej to nie mogło być inaczej. Lament odchodzącego od zmysłów kochanka za ukochaną, która odeszła i nie wraca, z obowiązkowym świadkiem tego dramatu, Sagim polewającym wina. شان ساقی میخواران کنار یارم مست گیسو افشان می گریزم در جام می از شرنگ دوری و از غم مهجوری چون شرابی جوشان می گریزم دارم قلبی لرزان درش دیده شد نگران ساقی میخوارم از کنار یارم مست و گیسو افشان می گریزم دارم چشمی گریان درش رو و شب به شمارم تا بیایم دارم چشمی گریان درش روز و شب به شمارم تا بیایم با یادش تا دامن از کف دادم شد جهان از یادم راز عشقش را در دل نهفتم از چشمانش ریزد به دلم شور عشق و می دامن از کف دادم شد جهان از یادم راز عشقش در دل تا نهفتم دارم چشمی گریان درش روز و شب بشمارم تا بیایم دارم چشمی گریان درش روز و شب بشمارم تا بیایم ویگن Irański bożyszcze nastolatek 50-60 lat temu. Właściwie to irańsko-ormiańskie bożyszcze, jeśli już dziś takie wątki poruszamy. BBC Persian, tyleż zakazany, co popularny w Iranie kanał telewizyjny, opowiada właśnie w 7 odcinkach historię tego, jak zrewolucjonizowała się muzyka w Iranie w tamtym czasie. Początek tej rewolucji to nie może dziwić, wiąże się z Wigenem właśnie, który jak chce tego legenda był właścicielem pierwszej gitary w Iranie i nie wahał się jej użyć. بر تو و آن خاطر آسود سوگن بر تو چشم گناه آلود سوگن بر آن لبخند جادوی بر آن سیمای روشن که از چشمان تو افتاده آتش بر هستی من. هر شب در ره گذارم ماندم چشم انتظارم، شاید یک شب بیایی درد تنهای تنها. بگذشته بی تو شبها در حسرت و جدایی. عاشقی گم کرده را بیاش یا نه، مانده بر جا آتشی از کاروانم. زین پس محزون و خاموشم، عشقت خاکسترم کرد در دست باد پاییزی. نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد. هر شب در ره گذارم ماندم چشم انتظارم، شاید یک شب بیایی دردا تنهای تنها. بگذشته بی تو شبها در حسرت و جدایی. زین پس محزون و خاموشم، عشقت خاکسترم کرد بر دست باد پاییزی. نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد. Choć niczego nowego dokument BBC Persia nie opowie o muzycznej rewolucji lat 60. w Iranie, to nie jedynemu zakręci się sentymentalna łezka. Przy czym irański sentyment będzie się różnił od tego polskiego i bardziej będzie przypominał nostalgię znaną na przykład Etiopczykom czy Afgańczykom. To sentyment nie tylko za młodością, ale nostalgia za odebraną szansą na miejscu. Te emocje można bez problemu usłyszeć współcześnie w kraju. Jednym z ich muzycznych przejawów niech będzie na przykład wydana w ubiegłym roku płyta Farzada Milaniego, akuratnie zatytułowana Nostalgii na me. Thank you. زیجان کمتر زن شانه چون در شیرو شکنش دارد دل من کاشانه چون در شیرو شکنش دارد دل من کاشانه بکشا زمویت گرهی چنده ای من تا بکشایی گرهی شاید ز دل دیوانه تا بکشایی گرهی شاید ز دل دیوانه دل در مویت دارد خانه مجروح گردد چو زنی هر دم شانه مجروح گردد چو زنی هر دم شانه سر هر دندانه بیرم خونین دل اینان سر هر دندانه بکشاز مویت گرهی چنده ای بر تا بکشایی گرهی شاید زدل دیوانه تا بکشایی گرهی شاید زدل دیوانه دل در مویت دارد خانه مجروح گردد چو زنی هر دم شانه مجروح گردم چو زنی هر دم شانه شد هجله یا مطرب می بزن ساقی می بیا مطرب می بزن ساقی می بیا مطرب می jazzową i folkową modłę, zaaranżowane doskonale znane melodie i złoty, klasyczny irański repertuar. To Farzad Milani, który do współpracy zaprosił młodych muzyków, nie tylko irańskich, ale także z Francji, Peru, Tajwanu i liczniejsze już grono muzyków z Estonii. Po krótkim internetowym śledztwie, popartym tym, co wynika z tekstu we wkładce do płyty, można wywnioskować, że państwo się nigdy nie spotkali, a przynajmniej nie w celu wspólnego grania i zarejestrowania zebranego tu materiału. Jeśli się podobało, to może sięgniemy jeszcze kiedyś po irańskie flamenco z tej płyty na przykład. Teraz jednak nawiążemy do tej piosenki, która wybrzmiała przed chwilą, No Bahar, czyli próbując oddać sens tych słów po polsku, trzeba by to pewnie po prostu przetłumaczyć jako nowa wiosna, ta, która dopiero co przyszła. Zbiega nam się ona, ta piosenka, z wciąż trwającym w Iranie okresem noworocznym. Dziś jego finał, czyli Sizdah Bedar, 13 dzień nowego roku, który koniecznie trzeba spędzić na pikniku z rodziną lub znajomymi. W Iranie to teraz dużo prostsze. W takim Teheranie temperatury niepokojąco wystrzeliły z początkiem nowego roku w okolice 30 stopni w ciągu dnia. Piknikować zatem jest jak, są do tego warunki. Ostatnio temperatury może lekko spadły, ale to i tak nie są dobre wiadomości dla kraju, który prostą drogą zmierza do zmienienia się w ciągu najbliższych dekad w pustynię. Wrócimy jeszcze na chwilę do czasu sprzed tej muzycznej rewolucji lat 60. i sięgniemy po najbardziej znaną wersję tej piosenki, No Bahar. Kobiecym wigenem tamtej epoki bezsprzecznie była Delkasz, która zaśpiewa te same słowa co Farzad Milani przed chwilą, ale za to jakim głosem. Przyszła wiosna, skończył się czas rozłąki z ukochanym. Grajku, zadmij w niej, sagi, polej wina. A zaraz po Delkasz wrócimy do współczesności i najświeższej muzyki prosto z Teheranu. Funky Lally, Erdo Funky Lally.